وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. سورة شعراء کی ددی سورة اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی چتا خپکی گا ما او زما دین زما توحید او زما کتاب دی دنیا تا ورسوا سنگ چتا تا حکم شوی دے زړه مخه پکا وځکه ستانه مخ کېم ستا په شان انسانان انبیا دنیا ته مالی غلیو او په غیبانې هر قسم سخت راغلی وي هغه زړه نه تنگ کړي زړه نه خپه کړي په دې وجه چې قوم ایمان نه راوړي قوم خلاف کوي قوم جګړه کوي نو پیغمبر ته هم زړه مخه پکا په دې وجه چې دا قوم ایمان نه راوړي ستا خبرې ته غوږ نه ږدي تا سره جګړه کوي ستا ملګري تنګوي تاسو د کلي نه وباسي وہ واقعات اللہ دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پہ دی یو دعوہ بانے ذکر آخر کے اللہ ترغیب ذکر کئی خپل کتاب تو انہ لتنزیل رب العالمین دے کے شک نشتہ چی دنیا کے دہارے مسئلے نظان خبرے نو قرآن نوالا قرآن اللہ اسمانی او داسی او برکتی کتاب نازل کر یو د پخوانو ټولو انبیاو دی قرآن کی تصدیق دی دویم د آسمانی و کتابونو نچوڑ و خلاصه ده چې قرآن دی وی نو دا داسې شو لکه چې تورات او انجیل او زبور او دارنګي هغه صحف چې الله انبیاو ته نازل کړي وو دا هغې ټولو علم ستا زړه ته راغی علم یو رڼا ده جہل تیاردا تیارستار ذہن نوتا او رنا رالا ہر وحی دا رنائی زکا چی دا اللہ دا طرف نراغلی دا واللہ پا خپل نور دے دا اللہ دا وحیم نور دے قرآن کیوم اللہ صفت ذکر کردے دا قرآن نورو توراتم نورو انجیلم نورو زبورم نورو او صحب دنیا کی چی سور راغلی او کہ ابراہیم علیہ السلام باندی ہو کہ ادریس علیہ السلام باندی ہو دا ٹول دا اللہ دا نور نرا روانو دا اللہ پا نور باندې لیکلی شوی او دا اللہ نورو نو هغه چې استاد ولته را تپو شپ دی باندې چې علم دا اولینو او دا اخرینو دا الله مال راک چې کله تا قران وی قران دې زده کو قصص د پخوانو انبیاو نو په قصص باندې ستا علم راغی پخوانی قومونه چې سوره تیر شوی دی په دنیا کې دا غي حالات الله اجمالا او یا تفصیلا قران کې ذکر کړی دی پاغی ستایل امراغی پا حلال و پا حرام و بانی ستایل امراغی او دغا سکے چه قیدر پا قرآن بانی برابر شون استا پسینه که رنا رالا کیار را دین اووتا اس پستا ایمان مضبوط شی دا اللہ پا ذات باندی دا اللہ پا صفاتو بانی دا اللہ پا دین بانی دا اللہ پا کتابونو بانی دا اللہ پا پیغمبرانو بانی نو قرآن دا سی او برکتی جمعی علم دے چکل انسان داوی نو اسمانی طول کتابونو داوی دغ ټول رڼا ستا خیال تراله دغه ټول رڼا ستا ذهن تراله نو کوم علم چې الله په خوانو انبیا او ته ورکړو چې قرآن دی وي نو هغه علم تا حاصل کړو مدات شو لکه چې تر ټولو کتابونو حافظ شو او د ټولو کتابونو عالم شو او هغه ټیک ته چې په شریعت کې او په بعضې مسایلو کې سو اختلافاتو په هغې به مونځونه سوا او په مونږ باندې به کمی چا به پخوا مونځ کړي او چا به نه کړي او دل دا امت یې کوي د هغې به دا داسې یو حکم و زمونږ به بل حکم وي اغی دا پارا بتایمم نو زمونگ دا پارا وی دا خو رستو مسلی دی وڑی خبری دی پغټو خبرو کې قران او آسماني کتابونه ټول یو، تورات انجیل زبور او ټول آسماني کتابونه دا هم روح او قران هم روح دی. الله دا غي په صفاتونو کېم دا بعضی صفاتونه ذکر کړی دي چې کوم قران لور کړی دا غي آسماني کتابونه لور کړو زګه چې هغه وحي او دام وحي دا ہاں غب محفوظ نو دا غید حفاظت ذمواری والا نو آغستی او دا با محفوظی تل قیامت تروزی پوری دے که بسوک تحریف ہو زیادتے او کمی نشی کولے ندی بسوک لفظ او معنی نشی بدلولے. بہرحال اللہ پا دے آخر کے ترغیب ذکر کئی خپل کتاب تا او دا غی سرا سرا اثبات تا رسالتم کی ذکر قرآن نازل شویده پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے قرآن نازل شوی دے پا صاف عربی جبا بانی دا سے اسمانی و کتابو نکی یو نو نازل شوی طول پا عربی باندی خو وخ و سرا انبیاء علیہ السلام پا خپل جبا کی داغی ترجمانی کرده وا چا پا سوریانے کی و چا پا عبرانے کی نور اصل دا خو دا اللہ علم دے دا اللہ وحی دا غا طول عربی دا پا داغی کی شک دشتا اہلی کتابو بانی با ام اللہ ردو کی سستاسو ملیان طول لدے گواری کله چې قرآن دنیا ته راغی نو علما او پکې وې چې واقعي دا قرآن او ماغه قرآن دی چې کوم زمونږ په کتابونو کې دا غي ذکر راغلی و، دا پیغمبر او ماغه پیغمبر دی چې زمونږ په کتابونو کې دا غي ذکر راغلی و. که کوتاهی دا او تقصیر دی زیاتې دی کمې دی نو دا په مونږ کې دی، دا هغه کتاب دی چې د پخوانه دې پیشنګوی راغلی وه دې امت لپاره الله دا خاص کړی و، د دې پیغمبر لپاره دا خاص کړی و. کفار دا دنیا خو ټول دغه سره روان دی غي د قران نه انکار قیامت تر ورځې پورې چې سوره پیدا کیږي نه الله وی دا غي په زړونو کې مونږ دغه تکذیب چلولې دا کفر په قران باندې دا غي په زړونو کې چلېدلې غي به ایمان راوړي خو کله چې عذاب ویني. اول الله را ترغیب ذکر کوي و انه او یقینا دا قران و انه نه کې شک نشته مخکې خو نږدې ذکر نشته چې مونږ سوچ وکړو ځکه واقعات ختم شو او اخري واقعه وه د شعیب علیه الصلاة والسلام و انه خو ذکر ته ضرورت نشته دی. قرآن شروع دی، قرآن معروف کتاب دی چې قرآن شته نو بل کتاب ته ضرورت نشته، لهذا که مرجع نه نو نه دی، دا یو معروف او مشهوره خبره ده و انه او یقینا دا قرآن ځمکه او اسمان یې پیژني، جن نو انس پیجنی، تمام دنیا پیجنی. او یقیناً دا قرآن لتنزیل رب العالمین، خامخا را لیگل لی دا رب دا مخلوقات. تنزیل مانا لگ لگ را لیگل دنیا تا. یوی دا کلام دا سی ذکر کچھ پا دیکی تاکید دے ان دے او دویم لام دے وانه لتنزيل رب العالمين، دا جمله الله دا ذکر کړه چې دا قران کده عربو دا عقیده چې دا پیغمبر د ځانه جوړ کړي یا به چې تر چانس د کړي څنګه چې دا غی فتوی وي نه، دا د عربو د شعراو نه یو شاعر نه دی، دا عربو د ساحرانو نه یو ساحر نه دی. قران الله وی ما لګ لګ نازل کړي دی، زماره طرف نه راغلي دی. نو دا صداقت دا قرآن شو، دا تصدیق دا قرآن شو، نو دا ترغیب هم شو قرآن تا چه اللہوی زما کلام دی تا پی نپویی گی دا دنیا خبرو تا قیسو تا خو ناس دی اغیل خود وقت ور کرده دی نو زما دی خبری تم گوا که دا گنا دا خودی رضی مشان کتاب دی دکه چه اللہوی ما لگ لگ نازل کرده زما کلام دی و ما لگ لگ نازل کرده. نو دا خو عجیبه کتاب دی، دا خودی لوی شان والے کتاب دی دکه دا اللہ خبری دی. کله چې انسان غواړي چې یاره زه دې د الله سره خبرې وکړم نو ایمان زه ترې ودرېږي، او کله چې انسان دا غواړي چې الله دې ما سره خبرې وکړي نو قرآن دې راوړي. و انه او یقینا دا قرآن لتنزیل رب العالمین، خامخا را لېږل دي د رب د مخلوقاتو، هغه طرف نه راغلی دی. چا راوړی دی پتن لګي چې چا راوړي هغه کې چې ته څه کمی هغه پکې خیانت کړي نہ نہ نزل به الروح الامین، نازل کړه دې دی لرا یا نازل شوه دې دی سرا روح الامین، اگر روح الامین اگر روح چیغا ماندار دے. روح الامین په حقیقت کې معروف او مشهور جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام، دا دلے گور صفت ورک دے روح ہو. قرآن نازل کرے دے دا قرآن سر نازل شوے دے روح الامین دا قرآن کے نور صفتون راغلی دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مطاع اسمانوں کے داغ حکم چلی گی اور تمام ملائک بانی داغ امارت تے داغ حکومت تے داغ سلطنت تے او امین اغا امانت دارم دے اغا قویم دے ذی قوت عند ذی العرش مکین دا اللہ سر پا تمام ملائکو کی اور لوی مقام والا لوی مرتبی والا دے تمام ملائک داغن خبر آخلی داغ حکم پٹول ملائکو بانے نافذ دے دیر لوی او ملائکو کی دیر لوی ملک تے داغ دیر لوی شان دے شپک سو داغ وزر دی او وزر دا مشرق تر مغرب پوری دے دا ټول جسم داغ سور شو دا اللہ پا وحی بانے مقرر کو یو داغ قوتو بل داغا امانتو بل داغا اطاعتو ټول داغا منی پا ټولو کی اغا مین دے پا ټولو کی اغا قوی دے نو قرآن تا چا نقصان رسولش داغا دا کمزوری دا وجنا او نو قرآن کی داغا نسا خیانت شوی زکر چی داغا صفت امین را غلی دے او کمزور علم والم نرے زکر چی دا اللہ سر دیر لوی مکان دے دیر لوی مقام دے و لوی مرتبہ دا اللہ وی زما سر دا غډیر لوی مقام دی لوی مرتبه ده نو په تمام ملائکه کې هغه د مقربینو نشا الله تا او هغه صفات ورک د روح قران په خپل روح دی دې په صفات کې راځي روح الله پیغمبر ته وی ما ته نازل کړ روح من امرنا دا روح او تولی وی انسانان په دې سره ژوند دي او کدا وایو چې قران نازل شوی دی د امت لپاره نو دا امت په طرغه پورې ژوندۍ چې قرآنی چې کله قرآن د منځ او چت شنو غره ته پوه شي دا ټول بمړی قرآن نو دا ټول خلق مړو سورته انعام په دې باندې گواه ده چې کله قرآن نازل شو نو دا خلق دې سره ژوندۍ شو ځکه په دې کې مسله و د الله د وحدانیت په دې کې مسله و د الله د عصمت په دې کې مسله و د الله د کبریاي د الله د لویي د الله د صفاتو د لویي چې انسان کله پوه شي په دې باندې زما اللہ شتا یو دے واحد دے لا شریک دے قاہر دے زورور دے قادر دے دا تمام مخلوقات دا پاس زورور دے وهو القاہر فوق عباده فدی صفات دا اللہ بانے پوشن دی عقیدہ مضبوط شو یقین مضبوط شو چې دا دنیا دا ټول مخلوق تے کمزور دے عاجز دے که هر سوک بھی پدے گی دا اللہ قدرت پکی معلومی گی دا اللہ دا علم پتہ پکی لگی دا سور اللوے نور دے چے انسان تراش انسان په حقیقت کې ژوندۍ شي په توحید سره په خې عقیده سره په خې عمل سره په خې علم سره په خې رڼا سره ځکه دې قران له صفات ورکړې دی روح نو چې کوم ملکو دې سره راغله د جبرئیل علیه السلام قران هغه ته حواله دی هغه د شپې او دروازې راځي پیغمبر خواله پیغمبر ویښت نو هغه راځي پیغمبر ودې نو هغه راځي پیغمبر مکه کې راځي مدینه کې راځي په سفر کې راځي پا سورلے بانے سور در راضی پا دریاب کی روان در راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کم حالت پا حالت دا جہاد کی دے و دا تور جنگ دے پا آغا وقت کی راضی پیغمبر سرکی دے پیغمبر تا آیات روڑی پیغمبر دا صورت نازل ہر وقت دا پیغمبر سرہ ہر وقت دا پیغمبر سرہ تورات پا خاص موقع بانے نازل شا بس پیسا ختم سلوی خورد وی تورات پورا شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی زمانہ دا نبوت شروع شو نو جبریل علیہ السلام ڈیوٹی شروع شو نو شپې راځي دروازې راځي په یو حالت کې راځي په بل حالت کې راځي کور کې راځي جمعات کې راځي په سفر کې راځي سورلې د پاسه نازلې روح دې روح جبريل ته روح وي ځکه چې روح راوړې او په خلکو کې راغې د برکت روح اچولې نزل به روح الامین راوړې دې لرا هغه روح چې هغه امانتدار دې جبريل عليه السلام هم روح او اللہم ٹولی دنیا لروح ورکی ذکر یو شیغ پیدا کرے رہو اللہ یحیی و یمیت دا قرآن سپتم روح کمو حلقو چی داوی و ایمان پی روڑو ندا جواندی شو دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نازل کردے او لگ لگ راوڑے چاہتا علا قلب کا پیغمبر استا پدر باندے صداقت تا پیغمبر امراض جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن روڑو دا اللہ کلام دے دا اللہ طرف نراغلی دے نو جبریل علیہ السلام راوڑے دے نو صداقت ته قران او موجه رښتینی کتاب دی دا الله تر طرف نه راغی عظمت او مشو او اثبات تر رسالت علی قلب کا پیغمبر استا په سینه او استا په درو لتكونا من المنذرین ده علت شو دی د پاره د حکمت شو د دی د پاره چې شیتو من المنذرین ده يرون کو نا وس دو انذار د پاره قران دا کافی کتاب ده بل کتاب ته ضرورت نشتا زکه تورات او انجیل د دنیا نه منسوخ شو هغه نه راغسته شو نه دغه تلاوت کولی شي چې قران شتا دا غی نواز او نصیحتوم نشي کولی عمر رضی الله تعالی عنہ کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کیدو د غصے نه مخ مبارک تک سر شو او صحابه عمر ته یا عمر تر پیغمبر دی حالت ته نه ګوري بس هغه سپاره در پټکړه لری او رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا قران شته بس د انذار د پاره دا ته کې دروغ ولې راوړي خوبونه سره ذکر کړي واقعات سره ذکر کړي د اسرایلو چې پاغي باندې خلق یاره او خلق مطمئن کې په قران خلق مطمئن کې په قران باندې مخلوق او یاره و پرې دا خوبونه او کیسې میسي دا چا ویلی دا په کوم دین کې راغلی دی هغه وګوره چې یوه خبره رښتینې ده او صحیح ده نو قصه خو په قرآن کې هم شته سوره قصص دي په قرآن کې قصص القرآن مستقل کتابونه دي لیکلي د علماو ابن کثیر ځان له لیکلی بل ځان له لیکلی د قرآن دا قصص را جمع کړه او د هغې په مقصد دا خلق پوه کړه بس دا پوره ده ریده دا پیر دا چل کړه او پلانی مذوب دا چل کړه او پلانی شیخ دا چل کړه او په دریاب کې دا چل شو پلانی ځای کې دا چل شو د دې قصو باندې ته نو خلق مطمئن کولی شي او نه په هغې کې څه فایده شته قرآن کې انذار دی په قرآن کې وعده او نصیحت تر اوسه ورپسې وی الله لتكون من المنذرين چې شیطان د يرون کو نه فذكر به فذكر بالقران من يخاف وعي الله پیغمبر ته امر کوي نصیحت ته پاره دار بس دارا والا فذكر بالقران من يخاف نه صرف په تلاوت باندې چې په مانځ کې وي په تراو کې وي او ختمونه کې نه فذكر معنا دادا دې خلق ته لګ نصيحت وکړه په قران سره څوک الله وي زمان عذاب نه دی بلسان عربي مبين پاغه جبا عربي واضحه بلسان عربي پاغه جبا واضحه نو په جبو کې دا سشته په ډیرو جبو کې دا سشته چې پاغي سو پويږي نه مبين او سره وي صفت ته دی وجنه ذکر عربي دا ډیره صفه عربي دا او هر مسله غي واضحه کړي دا ښکارا کړي دا د دې وجه نه دغه عربی نن په فارسی کې ترجمه کیږي په اردو کې کیږي په پښتو کې کیږي په انګریزي کې کیږي او په هر ژبه کې قرآن باندې خلق خو په اسانه پوهیږي الله وی قرآن ما نازل کړی دی ستا په سینه کې مې محفوظ کړی دی جبریل علیه السلام امانتدار ملائکې راوړی دی او بلسان عربی مبین ډېر په صفا ژبه راغلی دی وانه او یقینا دا قرآن لفی زبر الاولین خامخا پاغ صحیف اولم بنو کرے زبر جمع دا دا زبور او زبور کتاب توی او مراد دا دینا پخوانی کتابونا لفی زبر الاولین اسمانی کتابونا چه سور راغلی دی کاغا تورات دیو که انجیل دیو که زبور دیو که صحف دی پاغی که دا قرآن ذکر دا قرآن ذکر دا چه دا قرآن صفتو پکی یا وانه لفی زبر الاولین سوک معنا کی یقینا دا پیغمبرو په پخوانو کتابونو کې نو پخوانو کتابونو کې دا خبره هم واضحه ده په تورات کې او په انجیل کې د پخوانو ټول کتابونو کې وګورنه دا پیغمبر ذکر پکې راغلی د دې امت ذکر پکې راغلی د قران ذکر پکې راغلی دی خو مشهوره معنا ده قران وانه هو بشک دا قران لفی زبر الاولین د دې قران مضمون په تورات کې شته هغه په انجیل کې شته هغه په زبور کې شته ځکه د هر کتاب ځان له مضمونی کنه یو سرخی پاغه کې نه د قران مضمون نه په خوانو ټول کتابونو کې شته یا دا چې په خپل ردی قران ذکر د دې صفاتو تا په آسمانیو کتابونو کې شته و انه لفی زبر الاولی او لم یکل لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل آیا نه در دې د پاره کافی آیا نظر دید پار دایا و نخا این یعلمه علماء بنی اسرائیل چه پوشو پا دیبانی علماء دا بنی اسرائیلو کسو کوئی چی یرز قرآن نمانم ولی ما سرس دلیل نشتا نو ما سرس علامه و نخا نشتا را دی خبری چه دادا اللہ کلام دنو الله ودا يوان خذ لنا ربورا استطاع علماء كينا وجكم حق برس علماء دي ناغي طول تا توي چ قرآن حق دے پیغمبر حق دے زمنگ پہ کتابونو کے ردے ذکر راغلے دے تورات کے ردے ذکر شتا پہ انجیل کے ردے ذکر شتا فخوانو انبیاء تا اللہ ویلیو لہذا انبیاء تا دا علم دے جب آخر کے پہ قرآن نازلی کی پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا سو پہ غیبان ایمان روڑا دا غمر گردیا با کوے اخپل قومونو تا بموائے اولم یکل له مایتا اللہ وی بس نور دلائل تا صدر بودتا دار دے خلق رو پار دلیل نرے چرا بنی اسرائیل و علماء و قرآنو پی جندگی پی پوشو وگور ردین دا معلومی گی چا دا علماء و خبرہ اللہ ہم پیش کئی خوا دیر خلق علماء نمانی اللہ کبھی علماء تا پاکی ساجد تے اللہ دے عرب تا وی دے تمام و اہلی کتاب تا وی دا چاچ کتاب و دا یہود و نسوارا چی دروسا پوری دنیا کی یادی گی اللہ غیتا وی چی تاسو خوصا نمانے کنستا سو ملیانی خمانی عبداللہ ابن سلام نمانے لہ دا سوک دا یہود و ملانو لوی عالم دا یہود ابن یامین دا یہود لوی عالم نو دا لی کتابو سالبا دا لی کتابو لوی عالم نو اسدو اسیدو تا لوی علماء دی پا یہودو کی اغی داو من لچے او قرآن حق دے دا پیغمبر حق دے نو دا علماء و دا لی کتابو دا علماء دا خبر سوک ذکر کی اللہ ذکر کی او چا تاوی دی موجودو دنیا تاوی چه تاسو دور نه پوی کې خره تاسو علماء خو من لري ده نو دا غیر خبر تاسو د پاره نه کافی ولم یکن لهم آیه ان يعلمه علماء بني اسرائيل سوره آل عمران کې پاول کې تیر شو کو تاسو خیال ترازی الله شهید الله ز گواہی کوم د عرش ته پاس والملائکه او ملائک گواہی کوي په اسمانونو باندې نو درم و اولو العلم پا مخدز مکبانی اہل علم گواہی کی اللہ دا خپل گواہی سر او دا ملیک و دا گواہی سر دا علماء و گواہی میرا ذکرہ او دید اللہ گواہی نو پورا دا ملیک و غیواز نورانی مخلوقات تے اللہ نور دے و ملیک و نورانی مخلوقات تے نکت حبر راکو ذکرہ بشر تے انسانانو تا چی ستاسو پا میانس کی چی سور علماء دی اغیم دا گواہی کی چی انہو لا الہ اغیز مار توحید گواہی کی نو اللہ پا خپل توحید کی دا ملیک و گواہی خپل گواہی او د علماء او گواہی برابر کړی دا دلته په علاماتو کې په دلایلو کې د علماء او د دلیل ورکړی دی الله په خپل سوال کتاب استاد او د علماء چې د مولیان چې د تاسو سره کوم دی استاد سره تورات او د انجیل علماء دي هغه د علم پران لري استاد سره په اولم یکل لهم آیتن یعلمه علماء بنی اسرائیل د دې وجه نه عبد الله ابن سلام چې کله اسلام قبول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول اللہ دے علی کتاب و نظمہ بارکی تا پوسو کا زبادہ دے کی پٹکے نما چی دی سوی زمہ بارکی نراوی غختو و تیوی ستا سور دا بارکی سخی اللہ عبداللہ ابن غیوی سیدنا و ابن سیدنا آخو زمونگا سردار دے آو دا غپلار سردارو دیر سی پتونے اکڑو ناغر اخکار شکی ناستو گواہی اکڑا ما کلمه وې د مسلمان شوم نو بیا وتا پیغمبر ویخه د باره کې مستخیل دی نو استاد سردار دی کنه د پلار او نیکم سردارانو مشران تیر شوی دی اغي وی سی شرنا و ابن شرنا دا خو زم په ټولو نه بدتر دی د د مشران بدتر په دوه منټه کې دا اغي ارث بدل شو دا ستاسو لپاره نه پوره چې ستاسو مولام دا گواهی وکړه چې قران حق دی پیغمبر حق دی وسم نه منی وہ سم دیتا نہ جوڑے گی نتا اللہ وی زما نہ منی زما دے پیغمبر نہ مری نہ دی خپل علماء خو من کنا دا غیب نہ منی ان یعلمه علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین دا سوالات تی ترازات تی او کچری مونگا نا دل کڑے وی دی لرا پا بعض اعجمیانو اعجمیانو اعجمی او عجمی یو مانا دا گون خلق تی عربی صفا جبا دا واضح جبا دا دا قرآن جبا دا عربی دا جنتیانو جبا دا پر طول جبو کی عربی لا دیر لوے شان اللہ دی ور جبی لور کرده دی پخوانی کتابونم پا عربی کی انبیاء وی بیا دا غی معنی و ترجمانی کرده و پا نور جبو کی پخ ار یا قوم تا پا خپل خپل جبا کی ترجمانی کرده و پو اصل پا عربی کی لہذا دا اللہ علم دا پا عربی کی دی د جنت خبری دا په عربی کې دی، د الله خصوصیت ورکړي د جنس عربو. تاریخ والے تاسو وګورئ چې کله سیرت والے خبره کوي نو جنس عرب د دنیا د ټولو قومونو نه بهتر دی، غوره دی، عجب ول الله ورکړي دا لکه فضل الله یوتیه من یشا. دې باره کې څوک څه نشي ویلی ځکه چې الله خپلې فیصلو باندې په خپله ښه پوهیږي. ولو نزلناه علی بعض الاجمین، الله وی که دا قرآن مونږ په بعض اجمیانو باندې نازل کړی وي نو بیا به د دې عربو دا خنداګانې لیدلې وي چې دته ولا وګوره مونږ په پښتو څه پوهیږو، مونږ په پارسی باندې څه پوهیږو، مونږ په کیرلا باندې څه پوهیږو، دا دې په کې لاسه کې پټیمانو کې کاڼې چولی دي، خنداګانې به بیا دې خلکو کولې. الله وی که دا مونږ په بله ژبه نازل کړی وي، کنا دل کړه به مونږه دی لرا په بعض عجم خلق. فقراه علیهم لستوی دا کتاب په دیوانه ما کانو ویه مومنین، نو دی په دیوانه ایمان راوړون کی، بلکی الټه به خنداګانې کولی مسخره به کولی چې ګوره مونږ تر اغلې دی، نو په کار دا و چې دیم عرب دی او دا قرآنم عرب دی، نو قرآن عربی دی او دی په عجمی باندې نازل کړی دی، لہذا دیکھو مون خورده په خبره باندې نه پویږو، دیکھو د خپل خبره وضاحت نشي کولی، او چې دی په لبه دی بلې غاړې ته شوه دی به بیا وی د پلانې عجمی نه دی، پلانې لوار نه دی، هغه پلانې نه دی، دیکھو د هغه نه زده کړي، پیغمبر به د هغه سره نست. مشرک په یوه خبره باندې په یوه عقیده باندې ټینګ نه دی، دی کله یو یو کله بله وي. کذالک دارنګي سلکناه اللہ وی مونگا چلو دے لرا ایل قرآن، سلکناه چلو مونگا دے قرآن لرا ایل کفر بے، یعنی کفر بدے بانے تکذیب بے او دروغ جنول دے لرا، فی قلوب المجرمین پذلون دا مجرمانو کی. اللہ وی دا مونگا ردی پذلون کی دقا سے چلو زمانو را روان خبر دا قرآن ہر مشرک او ہر کافر دا آغا زمانین والا تر قیامت تر وزی پوری، اللہ وی پدے بانے کفر او پدے بانے تکذیب دا مونږ دی پذلون کی را روان کرے دے چلو گیا. کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، ہر مجرم دا قرآن سر دشمنی، ہر مجرم دا قرآن اگا دروغ جنی، دروغ دا دنیا تا دروغ نوی، فحاشی تا فحاشی نوی، عریانی تا عریانی نوی، خدا اللہ خیستا کلام دی دروغ جن، دا اللہ پا خیستا کلام بانے دی کفر کو. تا سننا سے نظر واچے کنو پا دی دنیا بانے سور بے حیائی کی بدی ملکوں نے کی، مسلمانان و ملکوں نے کی، او دا بے حیائی دا پار سور اڑی جوڑی شوی دی سمنگا بدی ملکوں نے، او دا مسلمانان و پا ملکوں نے کی کم قسم کفر نے کی گیا و کم قسم گناہ نے کی گیا و کم قسم زیادہ نے کی گیا، خو پا یو شیبان چرتا پابندی لگی دا، که پابندی لگی نو پا قرآن وانے لگی، که پابندی لگی نو دا قرآن پا مراکز وانے لگی، دا بھی بند کے کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، ہمارا خبر ہے تکذیب را روان دے، ہاں ابو جہل دا وقت نہ تکذیب را روان دے، قرآن سر دشمنی دا عرب ہوا پکار دا جدی خو سر ڈکول نہ کنا دیو سر محبت وی چکم اہل حق نہ غی سر قرآن دنیا کی چ سورہ ائمہ تیر شوی دی سورہ محدثین تیر شوی، تاسو لگ دا غی تاریخ گورے نو ہر وقت کی چکم اول الامر دی کنا چا سر بادشاہی او چا سر امارت نہ دا بے خلافو ولی غیب حق وی، کله په جیل کې غریبانان پراتو او کله به ته کوړې اورولي او کله به وسره سق استاله یو زیاته او کله بل زیاته، کله یو زیاته او کله بل زیاته، ته سوچو که چې یو عالم ته په کوی کې دی راغی چې ته ورته نه بار نه روزي، نو په دې کوی کې به دې خوب څنګه کوي، په دې کوی کې به دې طالبانو ته سبق څنګه ښي، په دې کوی کې به دې مونځ او دس څنګه کوي، نه ده د خوراک په څه پروګرام د بادشاہ را طرف نه چې ته دوره ظلم او زیاته شروع کی دی مصر کې عالم تیر شوی دی وره بخوانین نر وسانی دی او تفسیر لیکل دی هغه یو گنده زه یو گنده چې خلکو په هغه کې خزل غورځول دا کوم مسبله چې وته وي دا هغه هغه ځای نه مسبله جوړه کوي په هغه کې باغ پروت قرآن ولا سره چې چا سره په لاس کې قرآن څوک د قرآن علما او څوک د قرآن مفسرینو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خدمت کو چھو پا تاریخ کی تاسو گورن تاسو با حیران پاتشن چھو دی آخر دا دی خلق دی قرآن والا سر سو دشمنی دا اللہ وی کذالک سلکنا وفی قلوب المجرمین دا غیب پذلونو کیا کفر دا غیب پذلونو کیا پا قرآن بانی تکذیب دا قرآن والا بیزتی دا غیب بہترامی اللہ وی منگ دا غیب پذلونو کیا دا چلو لی دا خان دانه چه کنی سوق صحیح قرآن وی او آغا حق پرستی نو بس آغا تبا خلق پالنگ سمی او آغا پا سوزنو و پا گدو بانده ناستی و دا آغا بقدر و احترامی و خلق بی تنخاگانی بولا ورکیو اسونا بیو نا علماء و تدا منتون شو دا بادشاہان رو طرف نا خوچی حق پرست علماء و ناغی دا بادشاہان و صحبت ناغی سر مرگرتیا ناغی سر پیوزه که ناس تا ناغی ندا غره کردی بادشاہانو مطلب بداو شدی مونگ سرکینی و مونگ تا توتو و میمه و آخوا کتشا و برشا و لکیت رنگی علماء که خدا شیونا نگه چه غی سر دا اللہ قرآنو اللہ پیغمبر تم وی تما پا دی سر بی پرواکر دی سر ما غنی کلو دی سر بی مالدار کلو من لم یتغن بالقرآن پیغمبر وی دقا زمان رو امتی نده چه ما ولی قرآن ورکو دل خلقو نزان بی نو تا سر قرآن دو بیام خلقو تلاستینی ولی چه ما لوٹ راکه زبد الاسلام راولم کم ذہن بے راولی ناستا پسی نہ کسی پروت تے اتا سر چکم علم دے پاگی دی خوری وانولی کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین خا تا سوگ والے نن جماعتون با بندیگی مدرسی با بندیگی علماء بانی با بندی علماء با جل تا غردیگی دا ست نوی خبر نرا نا خدا آقا وقت نرا روان دا و تا سو گورے دا قرآن سر دشمنی دا حق پرست سر دشمنی دار دی عمرہ او کار کا کافر او کا مسلمان یو شیر بده خبره لا یومنون به ایمان نروڑی بده بانی حتا ير العذاب الالم تر دی پوری چوینی عذاب درناک بیا بس فائدہ ور کی نا اللہ دا سو خن راولی فیاتیہم بغتتن اللہ و را بش دی تا نا صفا وهم لا یشعرون او دی بن پوی نا صفا او قسم قسم صورتونو کی اللہ عذاب پا خلقو بانی راوست کل ابتلا بالنعم و کل ابتلا بالنقم چی کل راشی نفا یقولو دی باوی هل نحن منبرون آیا مونگتا باو کتیشی مونگتا بس محلت راکلیشی اللہ وی دا پروس پور خطا چگی والی ہاں پروس خود تپکو دیتا او سوی چی ما تر محلت راکلیشی افا بعذابنا آیستعجلون آیا زمونگا عذاب دی پا تلوار بانی غواری ترو سپوری غفتن دا غفتری کنه پا حقیقت کی نظر ابن حارس تی ابو جهل لیخو وخکار چه غوالی او ستا عمل پا دی بانی دلالت کی چه تا اللہ عذاب غواری ستا دا عقیده پا دی بانی دلالت کی قرآن شتا مدارس شتا جماعتون شتا مسلمانان شتا و کلمه را توحید دا هر جماعت نرازی اولا شتا و گور زیارتون و گورا او پاغی کی دا ٹنگ ٹکور وګوره او پاغی کی دا تورے باجے او دا ستار او رباب پکې وګوره او پاغی کی دا چرسیان وګوره د پښتنو په ملک وګوره او دی په لو وګوره افغانستان کې لار شو وګوره د بوتانو پکې کمی نشتا د زیارتونو پکې کمی نشتا د خلکو عقاید تباشو د فسق او فجور زینا سلیمازان او فلمونه او دی پکې دمتوب د دی پکې څه کمی نشتا مسلمانان دي او دی بیا چې یو فیقول هل نحن منذرون کله دلی په صورت کے عذاب رہ گئے وکلب بلی قحط پمل کی شور و شکرانی ظالم بادشاہ رہ گئے دادی دنیا اولی درس دی بیا چغی ہوئی کہ نہ حل نحن منظر آف اب عذاب نہ استاجلون او نن عذاب غواڑی دا په تلوار سره عذاب غختری چې قرآن بن کا مدرسہ بند کا جمعات بن کا حق پرست توی غلی شا لوڈ سپیکر کی سمو آیا مل خرابی گی امریکہ خپکی گی پلانے مل خپکی گی پلانے مل خپکی گی الله اکبر داد مسلمانان حال افا بعذابنا استعجلون آیا زمونگا عذاب پا تلوار بانی غواری نیرا پا دی حالاتو کی خود قرآن فیصلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دار چی حق برس پا خپل حق وی کسو کی وجنی و کسو کی جل تکی و کسو کی پریدی نو خان اللہوی چی کل عذاب راشی نو ردین مخی چی تا سور خوش علی کلی دی تا سور پا بنگلو کی وقت تیر کرده تا سور پا باغونو پا چمونو پا جدادونو کی وقت تیر کرده تا زر کالا خوشحالی کړی دا خو چې وس عذاب راغی نو دا راته ووایه چې دا مخکې چې څه خوشحالی وي هغه به درسه فایده درکړي ابل الله بیا ردی وضاحت کوي نه هېڅ فایده بیا نه درکړي وانه او بې شکه دا قرآن لتنزیل رب العالمین خامخا رالیږل دي د رب د مخلوقاتو نزل به الروح الامین راوړلې دی لرا الروح الامین هغه روح امانت دار جبریل علیہ السلام علی قلبک استا پزل باندے لتکون من المنذرین ددی د پارا چشت شت شت د يرون کنا بلسان العربی مبین پجبا واضح اخکار کون کے ہر مسئلے لرا وانه بشک دا قران لفی زبور الاولین خامخا پاغ کتابونو پاغ صحیفو لنبنو کرے اولم یکل لهم آیتن آیا نشور دی دا پارا ندر دی دا پارا دا یو دلیل و نخا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل چه پوشو پا دی قرآن بانی و پیجند دیلر علماء دا بنی اسرائیل ولو نزلناه ولا بعد الاعجمین او کمونگ نازل کرده و دیلر پا باز گنگیان و عجمیان و خلکو فقرأه علیهم او لست و دی پا دا قرآن پا دی بانی ما کانو بیهی مومنین نبو دی پا دی بانی ایمان رولون کی کذالک دارنگی سلکناہو چلو منگا دی لرا یعنی کفر لپا قرآن باندی چلو منگا دی قرآن لرا یعنی دروغ جنولو لرا تکذیب لرا فی قلوب المجرمین پدلون مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان نرولی پا دی بانی حتی یرول عذاب العلیم تر دی پوری چوینی عذاب درناک فیاتیہم بغتتن پسرا بش دی تنا صافا وهم لا يشعرون او دی بن پویگی فیقولو پس وای بدی هل نحن منظرون آیا یمونگا مهلت ورکلی شوی نا افا بعذابنا یستاجلون آیا عذاب زمونگا پتلوار بانی غواری